हम लोग इस प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में पंचदशी के ऊपर तृप्तिदीप प्रकरण सुन रहे हैं। 90 श्लोक के ऊपर हम लोगों ने विचार किया। 90 श्लोक में कल हम लोगों ने देखा, पूर्व पक्ष ने शंका उठाई कि अहम ब्रह्मास्मि जो बोध होता है तो ब्रह्म स्वप्रकाश है और उस ब्रह्म के साथ वृत्ति होती है, ब्रह्माकार वृत्ति होती है, तो वहां ब्रह्माकार वृत्ति कैसी हो सकती है क्योंकि वह स्वप्रकाश है। ब्रह्म स्वप्रकाश होने पर वृत्ति हो नहीं सकती है, वृत्ति अनित्य है, जड़ है, और जड़ का प्रकाश के साथ संबंध कैसा हो सकता है, या वृत्ति उस ब्रह्म को विषय कैसी बना सकती है, या ब्रह्म उस वृत्ति का व्याप्य कैसा हो सकता है। ये प्रश्न, व्याप्य कैसा होगा, विषय कैसा होगा, तो उसके ऊपर हम लोगों ने कल देखा कि स्वप्रकाश प्रकाश अपि साक्षी इवधि वृत्त्या व्याप्यते अन्यवत्। साक्षी जो कोटस्थ है, चिदात्मा है, वह स्वप्रकाश होने पर भी जैसे घटादि धीवृत्ति व्याप्यत, धीवृत्या व्याप्यते, धीवृत्ति के द्वारा व्याप्त होते हैं, जैसे ये अभी अन्य कारता है, ये जो भी पुस्तक आदि है, बुद्धिवृत्ति गई और बुद्धिवृत्ति का जो विषय बनता है अर्थात बुद्धिवृत्ति तदाकार हो, तदाकाराकारित हो गई, तो ये बुद्धिवृत्ति से ये व्याप्त हो गया। व्याप्त का अर्थ है पूरे देश में रह, जैसे पानी किसी पात्र में रखते हैं तो पूरा का पूरा उतनी जगह वो व्याप्त कर लेता है, किसी कोने में रहे और किसी कोने में न रहे ऐसा नहीं है, उसको बोलते हैं व्याप्त। जैसे इस वस्त्र में धागा कहिए, तंतु कहिए, कपास कहिए, सर्वत्र व्याप्त है, किस कोने में धागा नहीं है, यदि वो धागा नहीं है तो छेद है, मन वस्त्र कहां रहा, उतनी जगह पे तो वस्त्र नहीं ना, फटा हुआ बोलते हैं, इसका मतलब वहां तंतु नहीं है तो वस्त्र भी नहीं है। जैसे अपने समुद्र का जल लीजिए थोड़ा सा और किसी भी कोने से थोड़ा सा चक्के देखिएगा तो सभी तरफ क्या दिखाई देगा, खारापन ही खारापन, इसका मतलब खारापन से वो पानी कैसा है, व्याप्त है, माने खारापन से वह पानी व्याप्त है, पानी में खारापन की व्याप्ति है, पानी में खारेपन की व्याप्ति है, क्यों, खारापन से वह व्याप्त है और व्याप्त होने के कारण उसमें व्याप्यत्व है, किसका व्याप्यत्व है, खारापन का व्याप्यत्व है, और व्याप्यत्व और व्याप्ति एक है, व्याप्ति कहिए अथवा व्याप्यत्व कहिए, माने समुद्र का जल खारापन से व्याप्त है तो समुद्र के जल में खारापन व्याप्यत्व है, व्याप्य में क्या रहेगा, व्याप्यत्व रहेगा। अव्याप्यत्व कहने का तात्पर्य है कि खारापन की उसमें व्याप्ति है और व्याप्ति एक अपना संबंध के रूप में कहूंगा, माने धागा सभी वस्त्र में व्याप्त है, मिट्टी सभी घड़े में व्याप्त है, इसका मतलब घड़ा हो गया व्याप्य, मिट्टी हो गई व्यापक। व्याप्त बोलते ही दो थोड़ा सा बदल हो जाता है, एक व्यापक और एक व्याप्य, मिट्टी से घड़ा व्याप्य है, इसका मतलब है कि घड़े में, घड़े के किसी भी कोने में देखा जाए तो एक मिट्टी के अलावा दूसरा कुछ भी मिलता नहीं है, इसका मतलब घड़ा मिट्टी से व्याप्त है, घड़े में मिट्टी का व्याप्यत्व बैठा है या घड़े में मिट्टी की व्याप्ति बैठी है। तो इसी प्रकार यहां पर भी ये समझाया कल हम लोगों को कि जैसे कि अन्य जो पदार्थ होते हैं वे जैसे बुद्धि वृत्ति से व्याप्त होते हैं और उसमें बुद्धि वृत्ति व्याप्य तो बैठा है या बुद्धि वृत्ति की व्याप्ति बैठी है। इसी प्रकार जो स्वप्रकाश चिदात्मा कूटस्थ है वहां भी बुद्धि तदाकाराकारित हो जाती है, तो तदाकाराकारित होने के कारण उसमें बुद्धि से व्याप्त हो गया। तदाकाराकारित का अर्थ हो गया कि बुद्धि वृत्ति से ब्रह्म व्याप्त हुआ, कूटस्थ व्याप्त हुआ। जैसे इसको हमने देखा तो हमारी वृत्ति से ये व्याप्त हुआ। अब ब्रह्म को ऐसा तो नहीं देख रहे कि बाहर देख रहे हैं, ब्रह्म को देखना है तो पानी में मिन प्यासी मोहे सुन सुन आव्यास। यदि पानी को मिन को पानी पीना है तो पानी में रहने मात्र से उसकी प्यास तो बुझने वाली नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। इसी प्रकार हमें भी उल्टा करने पर ही तो ब्रह्म का हमारी वृत्ति आगे जा रही है, उसको यदि उलट दिया जाए, अभी बाहर जाने पर ये घट हो गया वृत्ति से व्याप्त और वृत्ति व्याप्ति इसमें रह गई, वृत्ति से व्याप्त हुआ ना ये, तो इसी प्रकार क्यों ये बाहर वृत्ति गई, इसलिए बाहर की वस्तु वृत्ति व्याप्य हो गई। अब इसी प्रकार इसको नीचे मतलब भीतर के और मोड़ लेते हैं तो भीतर के और मोड़ने पर भीतर भी तो विषय होगा, क्योंकि बुद्धि निराक बिना आश्रित तो रहेगी नहीं। जो पानी है नीचे के और भी जाएगा, कहीं ना कहीं पानी का आश्रय चाहिए। इसी प्रकार वृत्ति एक परिणाम है, अंतःकरण का परिणाम, और उस दोनों तरफ संबंध होता है, संबंध दोनों तरफ होता है। जैसे हाथ का संबंध दोनों दुष्ट होता है, संबंध मात्र क्या होता है, दुष्ट होता है। अब दुष्ट का अर्थ है द्वयो हो तिष्ठति इति दुष्ट, हाथ में भी रहा और टेबल पर भी रहा, टेबल पर ने हाथ में और टेबल में दोनों में बोलना पड़ेगा ना, टेबल पर बोलने पर वो आधार हो गया, टेबल पर बोलने पर आधार आदेव हो गया, और टेबल में भीतर उसका संबंध दुष्ट बोले द्वयो में रहता है। अब कहने का तात्पर्य वो मैं अपना टेबल पर ऐसा बोलते हैं लेकिन टेबल में भी इसका संबंध होता है और हाथ में भी इसका संबंध है, क्योंकि दोनों में संबंध करता है। तो ये संयोग संबंध हाथ के तरफ करेगा तो प्रतियोगिता और प्रतियोगिता के रूप में ऊपर और अनुयोगिता के रूप में नीचे रहेगा। तो इसी प्रकार यहां पर भी हमारी वृत्ति आदि है, वृत्ति व्याप्य ये हो गया, तो इसी प्रकार भीतर को मोड़ देते हैं तो भीतर वृत्ति व्याप्य कौन होगा, ब्रह्म होगा। कूटस्थ कहिए, निरुपाधिक प्रत्यक आत्मा कहिए, जो निरुपाधिक प्रत्यक आत्मा है वह उस वृत्ति का क्या बनेगा, आलंबन बनेगा, विषय बनेगा। और आलंबन कोई वो आलंबन तभी बनेगा ना वो वृत्ति से व्याप्त होगा तब। आलंबन का अर्थ है कि उसको आकाराकारित हो गए, वृत्ति तदाकाराकारित हो गई मतलब वृत्ति उसमें बैठ गई, तो वृत्ति व्याप्य तो उसमें आया। तो ये कल हम लोगों ने देखा। फिर शास्त्रकारों ने वृत्ति व्याप्यत्व स्वीकार किया है, वृत्ति व्याप्य कहिए, व्याप्य हो जाएगा कूटस्थ, और कूटस्थ में क्या है वृत्ति का, व्याप्यत्व व्याप्ति। कूटस्थ चिदात्मा में वृत्ति का व्याप्यत्व है, वृत्ति की हाँ की और का, वृत्ति का ब्रह्म में क्या है, व्याप्यत्व है। और वृत्ति की कहां पर, कूटस्थ में, बहुत बढ़िया यही बात। और क्या नहीं है, फल व्याप्यत्वमेव अस्य निराकृतत्वात्, फल व्याप्यत्व नहीं है, माने वृत्ति व्याप्यत्व है फल व्याप्यत्व नहीं है। फल की व्याप्ति हाँ, फल की व्याप्ति नहीं है, फल व्याप्यत्व नहीं है। दो माने ब्रह्म में फल व्याप्यत्व नहीं है, फल की नहीं है, ये बताया। चलिए आगे, आत्मनि फल व्याप्ति अभावम दर्शयितुम अनात्मनो वृत्त्या फलेन च व्याप्यत्वम दर्शयति। उसी को दृष्टांत के दोनों एक स्थान में दिखाते हैं। और आत्मनि फल व्याप्ति अभावम दर्शयितुम, माने आत्मा में फल की व्याप्ति नहीं है, इसको दिखाने के लिए पहला ये है कहां दोनों, अनात्मनः, अनात्मन मन अनात्मा में, षष्टि अनात्मा में। अनात्म कौन पदार्थ है, टिप्पणी दिया नीचे दो नंबर, घट पटादि जड़ पदार्थ जातस्य इत्यर्थ। अनात्म बोल दिया, अनात्म का अर्थ घट पट आदि जड़ पदार्थ जातस्य, जातस्य का अर्थ हो गया जन्म मा, उत्पन्न होने वाले मात्र पदार्थ। मैंने दो ही तो है, एक नित्य है और अनित्य है, तो अनित्य पदार्थ को अनात्म कहिए या जात मात्र कहिए, जड़ादि कहिए, इन सभी में वृत्त्या फलेण च व्याप्यत्वम दर्शयति। इन दोनों की व्याप्यत्व है, किसमें, एक ब्रह्म को छोड़कर बाकी अनात्म पदार्थ में दोनों व्याप्यत्व है, एक वृत्ति व्याप्यत्व और दूसरा, हाँ मैंने इसलिए वृत्त्या फलेण च, मैंने वृत्त्या व्याप्यत्वम फलेण व्याप्यत्वम, और व्याप्यत्व और व्याप्ति दोनों एक ही है, इसलिए पहला व्याप्य वस्तु होती है और फिर वस्तु जो व्याप्य में व्याप्यत्व या व्याप्ति बैठती है। बुद्धिस्तस्त चिदाभासो द्वावपि व्याप्नुतो घटम् तत्राज्ञानं धिया न सेद् आभासेन घट स्फुरेत्। बुद्धि तस्थ चिदाभासो द्वावपि व्याप्नुतो घटम् तत्र ज्ञानं धिया न सेद् आभासेन घट स्फुरेत्। बुद्धि तस्थ चिदाभासो, बुद्धि तस्त चिदाभासो दौ अपि व्यापनुतः घटम् तत्र अज्ञानं धिया नश्येत् आभासेन घटः स्फुरेत्। बुद्धि और तस्त चिदाभास, दो शब्दों द्विवचन हो गया, बुद्धि एक अलग और दूसरा शब्द क्या है, तस्त चिदाभास, सर्वनाम है तो बुद्धि, तो इसलिए बुद्धि अलग, बुद्धि प्लस तस्त चिदाभास, ये दो शब्द होने पर द्विवचन हो गया, बुद्धि तस्त चिदाभासो, दो वचन रामो की तरह, यानी एक शब्द बन गया समासांत, और समासांत एक शब्द बनकर प्रथमा विभक्ति का द्विवचन। अब यहां कर्म करना पड़ेगा, बुद्धि तस्त चिदा भासो व्यापनुतो घटम, मैं घट व्याप्त होता है, ठीक है, इनके द्वारा है ना, आभासो बुद्धि तस्त आभासो दौ अपि, यहां भी दौ भी अपना द्विवचन है, दौ अपि घटम व्यापनुता, घट को व्याप्त करते हैं। चल प्रथमा ले सकते हैं, कर्म लेने की आवश्यकता है, क्योंकि पहली विभक्ति और क्या बोलते, कर्ता और कर्म में, पहली विभक्ति और दूसरी विभक्ति के द्विवचन समान ही होते हैं, रामो रामो, कर्ता लेने पर प्रथमा लेना पड़ता है और कर्म लेने पर द्वितीया लेना पड़ता है। अब ये दोनों के दोनों घट को व्याप्त करते हैं, इसका मतलब कर्ता आएगी, इसे बुद्धि तस्त चिदाभासो दौ अपि, यहां दौ प्लस अपि, कौन सी संधि, एच अव्यवहार व्यापनुता गुण हो गया घटम तत्र अज्ञानम तत्र प्लस अज्ञानम अक सवर्ण दीर्घ धिया नसेद आवासेन घटस्व ये बोलते हैं पहली लाइन में सीधा सीधा बुद्धि और बुद्धि में रहने वाला चिदावास इन दोनों घट को व्याप्त करते हैं दोनों के दोनों घट को क्या करते हैं माने घट दोनों से व्याप्त है जैसे धागा धागे से वस्त्र व्याप्त है इसी प्रकार जो घट है अर्थात जो बाह्य पदार्थ है जड़ पदार्थ है ये दोनों से व्याप्त है अर्थात बुद्धि वृत्ति और बुद्धि वृत्ति में पड़ा हुआ चिदाभास अर्थात बुद्धि वृत्ति और वृत्ति प्रतिपलित चैतन्य इन दोनों के द्वारा ये जो घट है व्याप्त है इसका मतलब इस घट में दोनों से व्याप्त है मतलब दोनों का व्याप्यत्व बैठा हुआ है या दोनों की हाँ दोनों की एक बुद्धि वृत्ति की व्याप्ति और एक बुद्धि वृत्तिस्थ प्रतिफलित चैतन्य की व्याप्ति बैठी हुई है ये बताया क्योंकि व्यापन तो कार्य व्याप्त हो गए और व्याप्त बोलते ही व्याप्यत्व या व्याप्ति आ जाते जैसे वस्त्र धागे से व्याप्त बोल दिया तो वस्त्र में धागा व्याप्यत्व आया वस्त्र में क्या आया धागा व्याप्यत्व और दूसरा क्या आया किसकी हाँ धागे की व्याप्ति आ गई और दूसरा शब्द है धागे का व्याप्यत्व धागे का व्याप्यत्व आया और दूसरे शब्द में धागे की व्याप्ति आई इसी प्रकार यहां पर भी बोलते हैं कि बुद्धि वृत्ति का व्याप्यत्व आया बाहर के पदार्थों में और बुद्धि वृत्ति में रहने वाला प्रतिपरित चैतन्य है उसका भी व्याप्यत्व आया क्योंकि दोनों से व्याप्त है व्याप्त आता है इसको देखा जिसका ज्ञान हो गया इसका मतलब बुद्धि वृत्ति से आपने जाना जो जाना इसका मतलब वृत्ति का क्या हुआ वृत्ति का व्याप्य बहुत बढ़िया वृत्ति का व्याप्य हुआ वृत्ति से व्याप्त वृत्ति से व्याप्त और वृत्ति का इसमें क्या आया अब आगे बढ़ेगी व्याप्य होने पर व्याप्यत्व हाँ व्याप्य में व्याप्यत्व आया अब वो व्याप्य में व्याप्यत्व कहिए अथवा व्याप्ति कहिए दोनों लेकिन पहला वृत्ति से व्याप्यत्व हुआ वृत्ति से व्याप्य हुआ वृत्ति से व्याप्त अथवा वृत्ति से व्याप्य व्याप्य और व्याप्त दो शब्द का प्रयोग किया वन्नी से धूम व्याप्य है वन्नी से धूम व्याप्त है दोनों प्रयोग कर सकते हैं व्याप्य और व्याप्त और व्याप्य बोलने पर उसमें व्याप्ति व्याप्त बोलने पर व्याप्यत्व कोई बोल सकते हैं मतलब एक समझने के लिए इसी प्रकार इसका दर्शन हुआ इसका ज्ञान हुआ इसका मतलब वृत्ति व्याप्य ये हो गया और वृत्ति व्याप्यत्व इसमें बैठ गया लेकिन एकल एक ही वृत्ति भी नहीं बल्कि वृत्ति में रहने वाला जो चैतन्य है चैतन्य का प्रतिबिंब बोलते हैं चैतन्य प्रतिपल चैतन्य बोलते हैं उससे भी व्याप्त है अब कैसे व्याप्त है तो कहने का ये अंधकार में इस वस्तु को देखना हो तो देख सकते हैं क्या नहीं देख सकते हैं तो उसके लिए दोनों चाहिए आगे के लिए वो श्लोक है 93 में लेकिन तब तक यहां पहला सीधा सीधा इतना तो बता रहे हैं कि घट दोनों से व्याप्य है या व्याप्त है दोनों शब्द पर या दोनों से घट व्याप्य है या दोनों से व्याप्त है कोई अंतर नहीं है आगे अब बोलते हैं ये हो गया पहली लाइन मैंने पहले ने क्या बोलते हैं पूर्वार्ध क्या हुआ पूर्वार्ध चार पाद होते हैं तो पूर्वार्ध में दो पाद हो गए। अब उत्तरार्ध के लिए तत्र, तत्र का अर्थ है दोनों में बुद्धि और बुद्धितस्त चिदाभास, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, धियाहा अज्ञानम नश्येत आभासेन घटस्पुरे, दोनों का अलग अलग कार्य हो गया। तत्र माने बुद्धि और बुद्धि बुद्धिस्त चिदाभास, या तस्त की जगह पे बुद्धि बुद्धिस्त चिदाभास, इन दोनों की अब अलग अलग दोनों का कार्य अलग अलग करना है। धियाहा अज्ञानम नश्येत, धिया मने बुद्धि वृत्ति से, अभी धिया का अर्थ केवल धिया मने बुद्धि से नहीं, मने बुद्धि की वृत्ति से, बुद्धि वृत्ति से अब इसका अज्ञान नष्ट हो, इसके ऊपर आप दूसरे तरफ नहीं देख रहे, इसका मतलब उसकी तरफ आवरण है और जिधर देख रहे हैं उसका आवरण हट गया, जिधर दिखाई जो वस्तु नहीं दिखाई दे रहे देखते नहीं है वह आवरण है, और जिधर आपकी दृष्टि गई वहां से आवरण हट गया, उसको बोलते हैं धिया अज्ञानम नश्येत, माने बुद्धि वृत्ति के द्वारा जो ऊपर आया हुआ आवरण है उसको बोलते अज्ञान, अज्ञान कहिए अथवा आवरण कहिए, यहां वृत्ति के द्वारा अज्ञान और आवरण दोनों एक ही शब्द दिया, वृत्ति के द्वारा इसका आवरण हट जाता है और आवरण हटने के बाद में आभासेन फिर इसका ज्ञान होता है, प्रकाश हो जाता है, मानी वृत्ति जड़ है, वृत्ति जड़ होने के कारण आवरण तो हटा सकेगी लेकिन उसका ज्ञान कैसा कराएगी एक प्रश्न है। वृत्ति के द्वारा केवल आवरण हट गया तो आवरण हटने मात्र से तो ज्ञान नहीं होगा ना, अब अंधकार है, अंधकार में आपने घट रख दिया उसके ऊपर आवरण हटा दिया, आवरण पहला रख दिया तभी भी नहीं दिखाई दे रहे अंधेरे में, और आवरण हटा दिया तभी भी नहीं दिखाई दे रहे, हां अंधेरे, अब आवरण तो हटा दिया ना, ये आवरण हटा दिया अंधेरे में सब खुली वस्तु है, कुछ आवरण नहीं है एकमात्र से, लेकिन दिखने के लिए आपको प्रकाश चाहिए, तो इसी प्रकार यहां आवरण तो हट गया बुद्धि वृत्ति के द्वारा लेकिन इसको प्रकाशित करने के लिए फल व्याप्ति की जरूरत है, मैंने बुद्धि वृत्ति में रहने वाला चिदाभास चेतन, उस चेतन को बोला जाएगा दीपक का काम करने वाला, जैसे अंधकार में वस्तु आवृत नहीं है, देखना चाहे भी सामने नहीं दिखाई दे रही है, दीपक की आवश्यकता है, इसका मतलब क्या हो गया, आंख ने आवरण तो हटा दिया था, आंख सभी तरफ देख रही है, हाथ मार रही है कि वस्तु दिखाई दे, दिखाई नहीं दे रहे, और उतना में आपने स्विच ऑन कर दिया तो वस्तु दिख गई, पहले क्यों नहीं दिखाई दी, आवरण तो हट गया था ना, हाँ आवरण हटने पर भी अंधकार के कारण वस्तु नहीं दिखाई दे रही थी, इसी प्रकार जो भी हम दृष्टि से देख रहे हैं वहां आवरण भी हट रहा है और इतने जल्दी तुरंत इस वृत्ति में रहने वाला जो ज्ञानात्मक चेतनात्मक प्रकाश है वो प्रकाश के कारण आपको ये दिखाई दिया, लेकिन दोनों इतना जल्दी हो रहे हैं कि पता चलता नहीं है, यहां पता चलता है अंधकार में कुछ भी आवरण नहीं, ढकी हुई वस्तु नहीं है, खुली हुई वस्तु है तभी भी दिखाई नहीं दे रही है और दूसरे की आवश्यकता है, किंतु अब हम एक दूसरे को देख रहे हैं इतना झटित, एक दूसरे के ऊपर आवरण भी हट रहा है और तुरंत उसको प्रकाशित भी कर रहा है, ये व्यक्ति है, ये पुस्तक है, ये फूल है, इतना जल्दी, जैसे वेदांत में सौ पंखुड़ियों को इकट्ठा कर दीजिएगा और सुबह से छेद कर लीजिएगा तो कितने बार छेद हो गए, आप एक बार बोलते हैं लेकिन जो 99 सौ में जाने के लिए कितने के बाद में गया, 99 छेद के बाद में सौवा छेद हुआ, लेकिन बोलते क्या है, एक ही साथ, इसी प्रकार आपको एक ही साथ ज्ञान हुआ, कहां इसका बोलता है कि वृत्ति के द्वारा आवरण हटा दिया, वृत्ति में रहने वाले अपना जो वृत्ति में रहने वाले फल कहिए अथवा वृत्ति से चिदाभास कहिए, वो चिदाभास से प्रकाशित हुआ। जैसे अंधकार में वस्तु खुली थी, आवरण नहीं था, आंखों से नहीं दिखाई दे रही थी, बल्ब की आवश्यकता पड़ी, किंतु यहां हम लोग इतने को एक दूसरों को देख रहे हैं, सभी वस्तु को देख रहे हैं, तो इतने जल्दी से जल्दी दोनों कार्य कर रहे हैं। एक वृत्ति जाकर आवरण को भी हटा रहे हैं और उसी वृत्ति में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब तुरंत क्या कर रहा है, उसको प्रकाशित भी कर रहे हैं, ये बता रहे। देखिए इसलिए उत्तरार्ध में क्या कहा, तत्र माने बुद्धि और बुद्धि में रहने वाला चिदाभास दोनों के दोनों क्या करने वाले हैं, धिया अज्ञान मनस्य माने बुद्धि वृत्ति के द्वारा आवरण को हटा देता है और बुद्धि वृत्ति में रहने वाला चिदाभास चिदाभासेन घटः स्फुरेत माने प्रकाशित हो, माने आवरण हटने के बाद में ही वो प्रकाशित होता है। जैसा अभी मान लीजिएगा सब कुछ है, यह आवरित हुआ वस्तु, मेरा पुस्तक आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे, आवरण आवरण है ना, अब आवरण हट गया तो केवल आपको आवरण हटते ही दोनों काम कर दिया, वृत्ति ने आवरण भी इसके ऊपर इसे हट गया बोलते हैं और तुरंत प्रकाश भी हो गया वृत्ति में रहने वाले प्रतिबिंबित चैतन्य से। ये हो गए श्लोक अर्थ हो गए ना, आगे चलिए। बुद्धि तद इति उभय व्याप्ते है प्रयोजनम आह, माने दो व्याप्ति का प्रयोजन बता रहे हैं, कौन कौन दो व्याप्ति है, हा तत्र तत्र का अर्थ फिर आगे करते हैं, तयो हो तयो अर्थात दो दो वचन दिया, कौन दो दो वचन, कौन बुद्धि चिदाभासयो मध्ये, बुद्धि ही चिदाभास, अभी बुद्धि बुद्धिस्त ही चिदाभास है लेकिन अब बार बार न बोलते हुए, बुद्धि चिदाभासयो हो मध्ये, बुद्धि और चिदाभास के मध्य में, मध्य में का अर्थ है दो हो गए, एक एक बुद्धि हो गई और एक चिदाभास, अरे दोनों के बीच में ये काम करेगा, ये राम श्याम ही खड़े हो गए और दोनों के मध्य में कौन कौन बांट ले, दोनों के बीच में आप लोगों ने कौन कौन काम कर रहे, बोले ये मैं काम करने वाला और ये मैं काम करने वाला। इसी प्रकार बुद्धि और बुद्धि का जो चिदाभास है दोनों के मध्य में माने दोनों के बीच वाले अलग अलग करना पड़ेगा, तो धिया बुद्धिया वृत्तिया, अब देखिए केवल मूल में धिया और धिया का क्या अर्थ करते, बुद्धि वृत्तिया प्रमाणभूतया, माने बुद्धि वृत्ति कैसे हैं, प्रमाणभूत है, प्रमाणभूत का अर्थ है कि ये इंद्रियों के माध्यम से प्रमाणों के द्वारा ही जा रहे हैं, उस वृत्ति जैसे कल में बताएंगे नल का पानी, टंकी का नल के माध्यम से पानी आएगा और फिर अपने पात्र में आकाराकारित होगा, इसी प्रकार बुद्धि वृत्ति प्रमाणभूतया इन प्रमाणों के माध्यम से जाकर क्या करेगी, वृत्ति अज्ञानम अज्ञानम नाम आवरण, हाँ अज्ञानम न आवरणम, आवरणम नश्यति बोलते हैं, अभी उसको अज्ञान क्यों कहा, केवल आवरण क्यों नहीं कहा, तो बोलते हैं ज्ञान अज्ञान यो विरोधात्, ज्ञान और अज्ञान विरोध है इसलिए उसको आवरण कभी अज्ञान बोल दिया और उस अज्ञान का विरोधी क्या है, ज्ञान है। अब ये आवरण रूपी अज्ञान, आवरण कहिए अज्ञान कहिए, इसका अज्ञान है तो वृत्ति जाकर ये आवरण को हटा दी, मैंने अज्ञान को हटा दी, जैसे प्रकाश आते ही अंधकार हट गया, क्यों हट गया, दोनों का, हाँ बस दोनों का विरोध होने के कारण एक जगह पे एक ही वस्तु रहती है। अब ये पुस्तक के ऊपर घट के ऊपर आवरण था, आवरण होने के कारण ये बोल दिया बुद्धि वृत्तिया प्रमाणभूतया अज्ञानम नश्यति, ये आवरण नष्ट होगा और क्यों नष्ट होगा, इसका उत्तर दिया ज्ञान अज्ञान यो हो विरोधात, ये किसका उत्तर दिया, मन ये वृत्ति के द्वारा आवरण हट गया अज्ञान हट गया, क्यों हट गया भाई, हा विरोधी, अभी कैसा विरोधी, अंधकार ने ब्रह्मा जी के पास जाकर शिकायत की, पिता श्री जी ये भाई सूर्य मेरे पीछे हाथ धो के लगा हुआ है, मुझे थोड़ा भी विश्राम करने नहीं देता है, थोड़ा तो इसको समझाइए ना। अच्छा बोले मैं अभी बुलाता हूं, तब तक सूर्य आने लगा और ये दौड़ने लगा। अरे रुको रुको तो सही। बोले नहीं नहीं, जब तुम फरियाद करोगे ही नहीं है, तुम्हारी शिकायत उसके सामने करोगे ही नहीं है, तो उसको मैं कुछ बोल सकता हूं क्या? क्या साक्षी है कि तुम्हारे पीछे हाथ धो के लगाए बोल के? तुम भी बताने वाले नहीं और दूसरा भी कोई बताने वाले नहीं, इसका मतलब विरोध। इसलिए बोले कि टीकाकार कितनी सुंदर, अज्ञानम नश्यति, अरे क्यों नष्ट होगा, दोनों का विरोध है। और दूसरा रह गया दोनों के बीच में आभास, चिदाभास को आभास बोल दिया, मूल में चिदाभास का। टीका में बुद्धि चिदाभास और मध्य बोल दिया, और टीकाकार ने अभी उसी का प्रतीक दे देते हैं आभास। तो आभासेन चिदाभासेन, मैंने चिदाभासेन चिदाभास कहिए अथवा चिदवद आभास होते थे चिदाभास, लेकिन है आभास। उस आभास के द्वारा क्या होगा? घटा स्फुरेत, घट का स्फुरण। ये चिदाभास के द्वारा क्यों स्फुरित होगा? बोलते हैं जड़त्वेन स्वतः स्फुरण आयोगात, जो घट जड़ है, घट स्वतः जड़ है, जड़ होने के कारण ये स्वयं को प्रकाशित कर नहीं सकता है, तो इसको प्रकाशित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? चिदाभास की जरूरत पड़ी। ये चिदाभास के द्वारा प्रकाशित हो गई, स्फुरण हो गई, मतलब इसको दिखाई दिया, ये पुस्तक बोल के पूरा ज्ञान हो गया। पहला केवल आवरण नष्ट हो गया और आवरण के बाद में यह पुस्तक, इस प्रकार का ज्ञान हुआ। इस ज्ञान में दोनों के दोनों व्याप्तियां कारण हैं, पहले वृत्ति व्याप्ति के द्वारा आवरण हट गया और फल व्याप्ति के द्वारा ये स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। ये बताया इदानीम आत्मनि ततो वैलक्षण्यम दर्शयति। अब आगे के लिए वह इदानीम 92 श्लोक के लिए आत्मनि मानी आत्मा में, अब के घट में भी बताया, घट में दोनों व्याप्तियों की आवश्यकता है। घट जो है केवल वृत्ति व्याप्ति से काम नहीं करने वाला है और केवल फल व्याप्ति के द्वारा भी काम नहीं है, मैंने वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति दोनों की आवश्यकता है अनात्म पदार्थ के लिए। तो अनात्मा से भिन्न कौन है? आत्मा। तो आत्मा में उनसे विलक्षणता आती है, ये बता रहे। तत्व का अर्थ भी तीन नंबर टिप्पणी दे दिए, अर्थ तथा वैलक्षण्यम घट पटादि अनात्म जड़ पदार्थ वृंदात, तीन नंबर टिप्पणी दी है। ये जो छोटी सी पुस्तक है ना, इसी वाले संस्कृत वाले, इसमें है ना? नहीं नहीं, किसी किसी के पास छोटे में हो भी सकता है, किसी के पास हाँ नहीं, मैं इसलिए वहां टिप्पणी दिया, घट पटादि अनात्म जड़ पदार्थ वृंदात वैलक्षण्यम, मैंने किस केवल बोल दिया ततो, अरे ततो का अर्थ है उससे, उससे मैंने सर्वनाम है, उससे का अर्थ है सर्वनाम है ना, तो सर्वनाम है तो कुछ पता नहीं चलता है, सर्वनाम सभी के लिए आता है, उससे उससे उससे उससे, तो उससे मैंने किससे, इसलिए बोला घट पटादि अनात्म जितनी वृंद का अर्थ है समुदाय, इन समुदाय से आत्मा में विलक्षणता आती है, वो बताए। ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्तिरपेक्षिता स्वयं स्फुरण रूपत्वात् नाभास उपयुज्यते। ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्तिरपेक्षिता स्वयं स्फुरण रूपत्वात् नाभास उपयुज्यते। ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति ही अपेक्षिता स्वयं स्फुरण रूपत्वात् त का न होता है, एरोनुनाशिको नुनाशिको से न आभास उपयुज्यते। ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय मानी ब्रह्म में जो अज्ञान है उस अज्ञान को नष्ट करने के लिए वृत्ति व्याप्ति ही अपेक्षिता। मैंने अभी ये अनात्म पदार्थ में दोनों व्याप्ति थी, अब आत्मा में उनसे विलक्षणता, तो उधर दो है इधर एक है, यही विलक्षणता है। मैंने अनात्म पदार्थ में दो व्याप्तियां हैं और ब्रह्म में एक व्याप्ति है, यही है दोनों में विलक्षणता, ततो विलक्षणता। इसलिए बोलते हम अभी ब्रह्म का अज्ञान, ब्रह्म का अज्ञान कैसा हटेगा, तो वृत्ति व्याप्ति के द्वारा। अब ये ब्रह्म का बाहर का ब्रह्म क्या भीतर का ब्रह्म, पहला बाहर का ब्रह्म क्या भीतर का हाँ प्रत्येक आत्मा पहले बोल दिया ना, भी वो पानी मछली का उदाहरण दिया था, इसलिए भीतर मुड़ना है, भीतर मुड़ने के बाद में जो भीतर है वही बाहर दिखाई देगा। इसलिए बोले जो पहला कुएं में होगा तो आएगा, इसलिए पहला यहां है क्या, फिर बाहर। हाँ जी हा, परांच खाने वितरण स्वयंभू तस्मात् परां पश्यन्ति न अंतरात्मनः कश्चित् धीरा आवृत चक्षु आत्मानम् ऐक्षत, आत्मानम् ऐक्षत आत्मा को देखा। कब देखा, आवृत चक्षु, हाँ आवृत का अर्थ है उसको प्रत्यावरण कर दिया, जो बाहर जा रहे थे, परांच पर अंचु गतो धातु है, परांची मानी बाहर जाने वाली, अंची शब्द का अर्थ है जाने वाली, नहीं परांची इतना तो बोल दिया, पर मानी बाहर, अंची मानी जाने वाली, कौन किस शब्द से लिया नहीं उमा माता को बोले इंद्रिया किस शब्द से लिया, खानी उनका शब्द है, अर्थात खाणी दिया मन, खम मनी इंद्रिया बोल दे, खम आकाश भी है और खम इंद्रिया, तो खाणी बोल दे, चलिए तो उसको कोई नहीं, मैं उनमें बाहर जा रहे थे और हम लोग सब के सब बाहर जा रहे हैं, और मछली का वही उदाहरण पहले मैंने एक तुरंत बोल दिया, मेरा भाई का भजन भी होता है और थोड़ा सा आनंद भी आता है, इसलिए मतलब पानी में मैंने प्यासी मोहे सुन सुन आवतहासी, मोहे सुन सुन आवतहासी, आत्मज्ञान बिना नर भटकता है कहां मथुरा कहां काशी, पानी में मिन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी। सब जग हर भरा है, सब जग हर भरा हुआ है, ढूंढत फिरत उदासी, पानी में मिन प्यासी मोहे सुन सुन आवत, मेरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, सहज मिले भीतर प्रवेश करिएगा पानी में। तो मैं ये बोले अज्ञान नाश है, मैंने ब्रह्म के ऊपर जो अज्ञान है, अब ये अज्ञान ब्रह्म का सच्चिदानंद ब्रह्म है, ज्ञान रूप ब्रह्म है, ब्रह्म का लक्षण क्या है, हा सत्यम ज्ञानमानंतम ब्रह्म, बहुत बड़ा तैतरी उपनिषद का एकदम सुंदर सटीक उत्तर है। तो ऐसा ज्ञान स्वरूप है और उसके ऊपर अज्ञान कहां से आएगा, उसको नाश करने की वृत्ति, इसलिए कठोपनिषद बोलते हैं सेवदी अनित्य नित्य सेवदी प्राप्त हो, उसमें अनित्य वस्तु के द्वारा नित्य प्राप्त करो, कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को बताते हैं जो खजाना जो प्राप्त करिए, अनित्य वस्तु का पहला प्रतिपादन क्यों किया जाए, अनित्य के द्वारा ही नित्य की प्राप्ति। इसी प्रकार नित्य स्वरूप जो ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म, उस ब्रह्म के ऊपर आवरण है, अनादि है, उस आवरण को वह स्वयं नाश करता नहीं है, केवल आश्रय देता है, जैसे बल्कि उसको बढ़ाता है। ये सब पूरा का पूरा जगत ब्रह्म के ऊपर आवरण है, ब्रह्म के ऊपर अनादिकाल से अज्ञान है, पूरा का पूरा प्रपंच, इस प्रपंच को वो नष्ट नहीं करता है, बल्कि प्रपंच को क्या बोलते हैं, रात दुगुनी क्या, रात चौगुणी, हाँ दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ाता रहता है। तो बढ़ाना चाहिए क्या घटाना चाहिए, फिर ये अज्ञान को क्यों बढ़ा रहे हैं? जैसे उदाहरण देते हैं, एक बढ़िया वटवृक्ष का पत्ता लीजिएगा, उस पत्ते को गर्मी के समय में अपना वो लेंस रहता है ना, हम लोग बचपन में देखते थे, वो एक-दो रुपए का आता था बाजार में, यात्रा में जाते थे तो इतना जाड़ा वटवृक्ष का जो हरा हरा पत्ता रहता है उसके ऊपर पकड़ते तो पॉइंट रहता है, उस पॉइंट पकड़ते धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे सूख भी जाता है और आग भी लग जाती है। अभी कॉन्वेक्स अभी पता नहीं हम लोगों को, लेकिन वो केवल काश पता है, एक अलग ढंग का है। हाँ, तो पकड़ने के बाद में ऐसे ही धूप उसको बढ़ाता है, धूप के बिना ये हरा भरा नहीं होता है प्रकृति, और वो ही धूप उस लेंस के माध्यम से जाता है तो जलाता है और सीधा सीधा जाता है तो बढ़ाता है। इसी प्रकार ये ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, ये सीधा सीधा बढ़ा रहा है और हाँ बराबर है, वही उसी को यहां बताने, मैंने सामान्य सरासरी देखने के बाद धूप जो है सभी वस्तुओं को हरा भरा कर देता है, लेकिन एक विशेष के माध्यम से जाता है तो जला देता है। इसी प्रकार ये ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म भी स्वतः अज्ञान के स्वरूप को आश्रय देता है, प्रकाशित करता है, बढ़ा देता है, लेकिन किसी वृत्ति के द्वारा वृत्ति वहां आ जाती है तो उसके ऊपर से अज्ञान हट जाता है, ये बताने मैंने ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता, ये लग गए ना, मैंने तदाकार आकारित वृत्ति भीतर, और ये कौन सी अपना वृत्ति भी होगी वृत्ति व्याप्ति, और ये भी कैसी वृत्ति व्याप्ति के द्वारा, मैंने महावाक्य के द्वारा आदि होने वाला बोध उसके द्वारा चिंतन, फिर स्फुरण रूपत्वात् जो ब्रह्म है स्वयं कैसा है, प्रकाश स्वरूप है, जड़ नहीं है, जड़ के लिए फल व्याप्ति की जरूरत थी, लेकिन यह स्फुरण रूपत्वात् आभास न उपयुज्यते, जो आभास आभास का अर्थ है चिदाभास, चिदाभास का अर्थ है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य, जो जड़ पदार्थों को प्रकाशित करने वाला, लेकिन यहां तो ब्रह्माकाराकारित वृत्ति हो गई, तो केवल वृत्ति के द्वारा तो क्या हो गया, अज्ञान का आवरण का नाश हो गया। अब आवरण का नाश होने के बाद में, अज्ञान का नाश होने के बाद में, जैसे घट को प्रकाशित करने के लिए वृत्ति में रहने वाले चिदाभास की जरूरत पड़ती थी, वैसे भीतर आत्मा को भी देखने के लिए वृत्ति में रहने वाले चिदाभास की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? वो प्रकाश स्वरूप होने के कारण वहां आभास न उपयुज्यते, आभास उपयोग में आने वाला नहीं है। क्यों नहीं? घट के लिए जड़ वस्तु थी इसलिए वहां दोनों की उपयोगिता थी, लेकिन ब्रह्म के लिए एक स्वयं प्रकाश स्वरूप होने के कारण केवल एक वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता है, उपयोगी वृत्ति व्याप्ति है, आवरण हटाने मात्र से ही काम चल जाता है और प्रकाश करने के लिए चिदाभास की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं प्रकाश स्वरूप है, ये बताएं। ब्रह्मणिति प्रत्येक ब्रह्मणोः एकत्वस्य अज्ञानेन आवृतत्वात् तस्य अज्ञानस्य निवृत्तये वाक्य जन्यया अहम् ब्रह्मास्मि इति एवम् आकारया धीवृत्या व्याप्ति ही अपेक्षते। प्रत्येक ब्रह्मणोः एकत्वस्य, आत्मा और परमात्मा का ये प्रत्येक आत्मा और ब्रह्म एक है, एक होने पर भी अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवाः, ये अज्ञानेन आवृत है क्योंकि दोनों एक ही है, भीतर प्रत्येक और बाहर ब्रह्म, दोनों की एकता होने पर भी अज्ञान से आवृत है, इसलिए उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए वाक्य जन्य या अर्थात महावाक्य से जन्य अहम ब्रह्मास्मि इति एवं इस प्रकार आकाराकारित वृत्ति हो जाती है, उसको बोलते धी वृत्ति बोलते हैं, वृत्ति व्याप्ति कहिए अथवा धी वृत्ति कहिए, वो व्याप्ति अपेक्षित है, आकार, जैसे आपने इस पुस्तक को देखा तो आपकी वृत्ति पूरे पुस्तक आकार हो गया, इसी को तो बोलते हैं आपकी वृत्ति ने इसको व्याप्त कर दिया, आपके वृत्ति से ये पुस्तक व्याप्त हो गया। क्यों? आपके वृत्ति ने इसको क्या कर दिया, आकार आकारित, मैंने आकार धारण कर लिया, तो आपकी वृत्ति से व्याप्त हो गया और इसलिए आपकी वृत्ति से व्याप्त हुआ, ये बोलते हैं। इसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार की जो वृत्ति वाक्य के महावाक्य के द्वारा उत्पन्न होने वाली है, उसके द्वारा भीतर ही उस प्रत्येक आत्मा को ही अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार जब आकाराकारित वृत्ति हो जाती है, वृत्ति अपेक्षित स्वस्यैव स्फुरण रूपत्वात्, अब वो ब्रह्म कैसा है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है, तत्स्फुरणाय चिदाभासो न अपेक्षते, उसके प्रकाश के लिए चिदाभास की जरूरत नहीं है, अतः युज्य मान अपि चिदाभास न उपयुज्यते, अर्थात चिदाभास वहां रहने पर भी उसका कोई उपयोग आने वाला नहीं है। जैसे अंधकार में घट देखने के लिए आपका दीपक की जरूरत है अंधकार में, लेकिन इसको देखने के लिए एक प्रकाश दीपक को देखने के लिए दूसरे लाइट की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार ये स्वयं प्रकाश होने के कारण उसको फल व्याप्ति की जरूरत नहीं है, केवल वृत्ति व्याप्ति की उपयोगिता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।